בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, תורה דעה, כרך א', הלכות כתובת קעקע ואיסור שריטה, הלכה ב'. על פי המאמר תקעו ג' הנזכרת לאל בהלכות מעונן ומנחש, הלכה ב' הנ"ל. כי זוהמת הנחש הוא בחינת ערבוב המדמה אמונות כוזביות. וישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. וכשנפסק זוהמת הנחש ערבוב המדמה אמונות כוזביות, אזי נעשה המדמה מעובד ומבורר, ואזי זוכין לאמונה שלמה בהשם. ועל ידי אמונה שלמה זוכין לחידוש העולם, בחינת עולם חסד יבנה, בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך וכולי, אין שם היטב. והנה מחמת זה המיטה טובה גדולה, כמו שאמרו טוב מאוד, זה המוות וכולי. כי אין הזוהמה נפסק לגמרי, כי אם על ידי המיטה הוא קבורה, שאז הגוף נחלה ונבלה בארץ, ואזי נפסק ממנו זוהמה, ואזי יקום הגוף בתחייה זך ומבורר ומתוקן. וברור וזיכוך הגוף שנתברר ונזדקך על ידי המיטה, על ידי שיזכה לקום בתחייה כנ"ל, זה בחינת ברור המדמה. כי המדמה הוא בחינת גוף. כי גוף ונפש הוא בחינת אדם ובהמה. כי הגוף הוא בחינת בהמה והנפש הוא בחינת אדם, כמו שכתב רבנו ז"ל. והמדמה הוא בחינת בהמה, כי גם בבהמה יש לה כוח המדמה. וכמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, סימן נ"ד, נמצא שהמדמה הוא בחינת גוף. ועיקר ערבוב המדמה הוא מחמת שאין הגוף נזדקך מזוהמת הנחש שנחזה בו על ידי חטא אדם הראשון. ומחמת זה שאין הגוף מזוכח מזוהמת הנחש, על ידי זה המדמה מעורבב ומבולבל, שזהו בעצמו בחינת זוהמת הנחש כנ"ל. כי המדמה תלוי בהגוף, כי הוא בחינת גוף כנ"ל. וכפי ברור וזיכוך הגוף, כן זיכוך וברור המדמה כנ"ל. נמצא של העתיד, שאז יקומו בתחייה ויהיה הגוף צח וזך בתכלית הזיכוך. אזי יהיה המדמה מבורר ומתוקן בשלמות, ואז יזכו לאמונה שלמה בשלמות גמור. כי התגלות האמונה הקדושה בשלמות תהיה רק לעתיד, כמו שכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כי אז יתחדשו הגופים ויזדקחו בתכלית הזיכוך, שזה בחינת ברור וזיכוך המדמה. ועל ידי זה יזכו לאמונה שלמה כנ"ל. וזה בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, כמו שכתוב שם, עיין שם. ועל כן אסור לקוננו להצטער על המת חס ושולם יותר מדי, כי אנו מאמינים בתחיית המתים וחידוש העולם. ועל כן המיטה טובה גדולה, כי על ידי זה יתברר הגוף והמדמה ויזכו לאמונה בהשם וכנ"ל. ועל כן אסור לשרוט שריטה על המת חס ושולם, כי אנו צריכים לקדש את הגוף בכל מיני קדושות כדי לזכך אותו ולטהרו מזוהמת הנחש, כי זה עיקר עבודתנו כידוע. וזה שמסרט את גופו על המת ומצטער ביותר עד שחובל בעצמו מחמת זה, נמצא שאין מאמין בחידוש העולם כנ"ל. וזה כשאינו מאמין בחידוש העולם, אז היה מיטה וזוהמת הנחש ממש, כי משם באה המיטה. וכשמסרט את גופו מחמת זה, הוא ממשיך על גופו זוהמת הנחש. כי הזוהמה מתדבקת ביותר בהגוף, מחמת שיש שם אחיזה להזוהמה ביותר. ועל ידי שאנו מאמינים בחידוש העולם, אנו מגרשין ומחלין על ידי זה הזוהמה מגופנו. אבל כשעושה שריטה בגופו על המת חס ושולם, הוא מראה בזה כאילו אינו מאמין בחידוש העולם. כי אם היה מאמין בשלמות בחידוש העולם, לא היה מסרט וחובל בעצמו. כי כשמאמין בחידוש העולם, המיטה הוא טובה גדולה כנ"ל. נמצא, כשמסרט על המת חס ושולם, אינו מאמין בחידוש העולם. ואזי ממשיך זוהמת הנחש שמשם המיטה על גופו, כי שם נאחזת ביותר כנ"ל. כי מי שמאמין בחידוש העולם, אזי המיטה הוא בחינת חיים. כי עיקר החיים נצחיים יזכו אחר המיטה דייקה בעת התחייה. אבל זה שאינו מאמין, אזי המיטה הוא בחינת זוהמת הנחש ממש, שמשם באה המיטה. וכשמסרט בגופו, אזי ממשיך על גופו זוהמת הנחש רחמון אל צלען כנל. וזה הבחינת איסור כתובת קעקע. כי הכתב הוא בבחינת המדם מבחינת בהמיות, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. ועל כן עיקר הכתב הוא על גבי אור בהמה, כי הכתב בבחינת בהמה כנל. וכשכותב על גבי אור בהמה, אזי מעלה אותה מבחינת בהמה לאדם. כי כל דבר צריכים להעלותו על ידי שורשו ובחינתו. ועל כן על ידי שהאדם כותב על גבי אור בהמה, והכתב הוא בחינת מדם מבחינת בהמה, על כן על ידי זה האדם הכותב הוא מעלה מבהמה לאדם על ידי הכתב על גבי אור בהמה, על ידי שכותב עליו דברים שבקדושה כגון ספר תורה ותפילין וכו'. ועל כן צריכים שיהיה האור מעובד לשמה, זה בחינת עיבוד וברור המדם שהוא בחינת בהמה כנל. אבל כשכותב אותיות על גבי בשר האדם, אזי הוא מוריד את עצמו מקדושתו, כי מוריד עצמו מבחינת אדם לבחינת בהמה שהוא בחינת כתב. ואזי מתגבר בו זוהמת הנחש חס ושולם, כי היא נרחזת בהגוף כנל. וכשכותב כתובת קעקע על הגוף, אזי ממשיך על הגוף בחינת בהמיות, בחינת מדמה. ועל ידי זה מתגבר חס ושולם זוהמת הנחש הנרחזת בהגוף כנל. כי באמת אנו צריכים לקדש עצמנו כדי להפך החומר לצורה, כדי שיזדקך הגוף בבחינת אדם. כי ישראל קוראים אדם על ידי שהם מקדשים את הגוף בכל מיני קדושות, עד שנתהפך החומר לצורה, הגוף לנפש, ונזדקך הגוף בבחינת נפש, ואז היא נקרא אדם. כי עיקר אדם הוא בבחינת הנפש כנל. ועיקר זה השלמות יזכו לעתיד בעת התחייה, שאז יהיו תכלית הזיכוך כנל. אבל אנחנו צריכים לקדש עצמנו בזה האוילום כדי לזכות לזה לעתיד בתכלית השלמות. וכשכותב כתובת קעקע על גופו, הוא מוריד את הגוף מאדם לבהמה כנל, ומתגבר זוהמת הנחש שאחיזתה בהגוף שנאחזת בבחינת בהמיות, בחינת מדמה, ואזי הוא בבחינת ערבוב המדמה וכנל. גם הכתב הוא לזיכרון לדורות, כי כל כתב הוא לזיכרון. וכשחותב על הגוף כתובת קעקע, הרי הוא כאילו כופר חס ושולם בחידוש העולם, ואינו מאמין שזה הגוף של עכשיו יזדקך ויתברר ויחלה ממנו כל הזוהמה. דהיינו המדמה של עכשיו שהוא מדמה מעורבב. כי הוא כותב וחוקק בהגוף כתובת קעקע שהוא כתב שאינו נמחה לעולם. כאילו אומר שזה הגוף לא ישתנה לעולם מבחינה זו של עכשיו, שהוא בחינת בהמה בבחינת ערבוב המדמה, שזה בחינת הכתב שחוקק בגופו. כי כתב הוא בחינת זיכרון לדורות, ועל כן הוא מורה בזה, בזה שחוקק שיוחקק בחינת הכתב בהגוף, כתב שאינו נמחה לעולם. היינו שלעולם לא יהיה נמחה זה הכתב חס ושולם. היינו שלעולם לא יזדקך הגוף, ולא ישתנה מבחינה זו של עכשיו, שהוא בחינת כתב, בחינת בהמה כנל. כי באמת אנו מאמינים בחידוש העולם, שאז יזדקך הגוף, ואזי יעבור כל הזוהמה שהייתה בזה הגוף של עכשיו, ויתחדש ויזדקך בתכלית הזיכוך כנל. אבל על ידי הכתב, היינו כתובת קעקע, הוא מורה שישאר הגוף לעולם בבחינה זו חס ושולם, כי כתב הוא לזיכרון לדורות וכולי כנל. ועיקר האיסור הוא כתובת קעקע, דהיינו כתב על ידי חקיקה. כי כשהכתב מגושם יותר, דהיינו כתב על ידי חקיקה, מתגבר המדמה ביותר, ואזי הוא בחינת ערבוב המדמה. כי כל מה שהמדמה הוא נרחז יותר בגוף גשם, הוא מעורבב יותר. כי עיקר ערבוב המדמה הוא על ידי הגוף. ועל כן בכל כתב, אפילו כתב של קדושה, צריכים שיהיה כתיבה ולא חקיקה. כמו שכתוב וכתב ולא וחקק. כי כתב של קדושה הוא על גבי אור בהמה, להעלות מבהמה לאדם על ידי הכתב כנל. על כן צריכים שיהיה הכתב בדקות יותר בכל האפשר. ועל כן וכתב ולא וחקק, כי החקיקה מגושם יותר, שמצייר האור בגשמיות גמור ויש בו ממש ציור האור. וכשהכתב מגושם יותר הוא בבחינת ערבוב המדמה וכנ"ל. ועל כן כאן בכתובת קעקע, שהאיסור שמוריד מאדם לבמה על ידי הכתב כנ"ל, עיקר האיסור על ידי חקיקה שהוא מגושם יותר, שעל ידי זה מתגבר יותר ערבוב המדמה וכו' כנ"ל. כי אנו צריכים לזכך הגוף מבהמה לאדם, והכתב בפרט חקיקה הוא בחינת בהמיות כנ"ל. וזה שכתוב אני השם נאמן לשלם שכר, בחינת עולם הבא שאז יהיה שילום שכר, וזה יהיה חידוש העולם וכו' כנ"ל. ומחמת זה בעצמו הוא האיסור של כתובת קעקע וכו'. ועל כן נזכר בזה אני השם נאמן לשלם שכר, בחינת עולם הבא כנ"ל. ועל כן הכהנים מוזערים בהזערה יתרה על איסור שריטה. כי הכהן הוא איש חסד. וחסד הוא בחינת חידוש העולם, בחינת עולם חסד ייבנה. וכשיהיה חידוש העולם, אז תכלה כל הזוהמה, ואז יהיה בילה המוות לנצח. ועל כן הכהנים מוזערים על תומת מת, כי הם רחוקים מבחינת סיטרה דמותה, כי הם בבחינת חסד, בחינת חידוש העולם, בחינת בילה המוות לנצח. ועל כן כפלה התורה איסור שריטה על הכהנים, כמו שכתוב, ובבשרם לא ישרטו שרטת. כי הם צריכים להתרחק יותר מזוהמת הנחש ולהאמין בחידוש העולם, כי הם בעצמם בחינת חידוש העולם כנעל.